اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون. نیازات غیر اللہ کا بیان. یہ نیازات غیر اللہ کا بیان دوسری بار آ رہا ہے. بیان نیازات غیر اللہ دوسری بار. انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے مما ذرا، اس کھیتی اور جانوروں میں سے جو اللہ نے پیدا کیا اس میں سے نصیب حصہ بنا لیا. کھیتی میں سے، جانوروں میں سے اللہ کے نام کا ایک حصہ. فقالو، پھر وہ کہنے لگے، یہ اللہ کے نام کا ہے، بزامہم، ان کے خیال میں. وہذا لشرکائنا، اور اس کے ساتھ اور حصہ نکالا اور کہنے لگے یہ ہے ہمارے معبودوں، شریکوں کے نام کا. یوں جانوروں میں سے اور کھیتی میں سے جہاں اللہ کے نام کا حصہ نکالتے تھے وہاں اپنے شریکوں کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے. جو اللہ کے نام کا حصہ ہوتا تھا وہ مسافروں پر، مہمانوں پر خرچ کیا کرتے تھے، اور جو شریکوں کے نام کا ہوتا تھا وہ ان شرک کے اڈوں پہ جو خادم وغیرہ موجود ہوتے تھے ان کو دے دیا کرتے تھے. اب یہ جعلوا للہ، یہ حماقت اولا، مشرکین کی حماقت اولا. فما کان لشرکائہم، یہ حماقت ثانیہ. جو شریکوں کے نام پہ نکالتے تھے، فلا یصلوا الی اللہ، وہ اللہ کے حصے کے ساتھ ملنے نہ دیتے تھے، بلکہ اتفاقاً مل جائے تو تب بھی نکال لیتے تھے. اور جو اللہ کے نام کا ہوتا تھا، فہو یصلوا الی شرکائہم، وہ ان کے شریکوں کے حصے کے ساتھ مل جائے تو کہتے تھے خیر ہے. اب اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالا، اپنے معبودوں کے نام کا حصہ بھی نکالا، پھر شریکوں کے نام کا جو حصہ ہوتا تھا وہ اللہ والے حصے میں ملنے نہ دیتے تھے، اور اللہ والا حصہ شریکوں کے حصے میں مل جائے تو ملنے دیتے تھے. کہتے یہ تھے یہ جو ہمارے شریک ہیں، یہ فقیرتن محتاجتن، یہ تو جی فقیر محتاج ہوئے. یہ ما کان لشرکائہم، اس کا حاشیہ دیکھو. وجہ اول، قالو ہی فقیرتن محتاجتن، شریکوں کے بارے میں کہتے تھے وہ تو فقیر ہیں، محتاج ہیں، لہذا ان کا حصہ نہیں جانا چاہیے. اور اللہ کے لیے کہتے تھے کہ ان اللہ غنی عن ہذا جلالین، کہ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ، شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں کہ اپنے معبودوں سے زیادہ ڈرتے تھے، اس لیے معبودوں کے حصے کو اللہ کے حصے کی طرف نہیں آنے دیتے تھے. سا اما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، یہ پھر بیان نیازات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ کا بیان، اور یہ رسم سنت خلیلیہ کے مطابق ہے. یہ نیازات غیر اللہ کی ایک تیسری شک آ رہی ہے، اور یہ تیسری شک اسے وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے. اس میں اپنے بچوں کو اپنے معبودوں کے نام پہ ذبح کر دیا کرتے تھے. یہ بچے بطور نظر نیاز کے اپنے معبود کے نام پہ دے کے ذبح کر دیتے تھے، اور کہتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم نے عمل کیا ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، اسی طرح مزین کیا بہت سارے مشرکوں کے لیے قتل اولادہم، اولاد کو قتل کرنا یعنی ذبح کرنا، اولاد کا ذبح کرنا منت کے طور پہ، یعنی نظر نیاز منت کے طور پہ. شرکاؤہم، یہ مزین کیا ان کے شریکوں نے اس عمل کو. لیردوہم، تاکہ ہلاک کر دیں ان کو، دین و دنیا میں تباہ کر دیں. وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، اور تاکہ ملا دیں ان پر دینہم، ان کے دین کو. یعنی ایک حکام حماقت شرکیہ کو سنت ابراہیمیہ و ملت اسلامیہ، ملت اسماعیلیہ کے ساتھ یعنی ملتبس کرتے تھے، ملاتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اِزَالَةَ حُزْن، اگر اللہ چاہے تو مَا فَعَلُوهُ، یہ نہ کر سکیں. فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیئے ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ گھڑتے ہیں. مَا يَفْتَرُونَ، کہ اس میں خدا کی رضا ہے. اب اپنے معبودوں کے نام پر اپنے بچوں کو ذبح تک کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نیازات غیر اللہ کی تیسری شک. وقالو ہاذہ انعام، یہ اعادہ تحریمات غیر اللہ، دوسری بار یہ پھر اب تحریمات غیر اللہ کا ذکر آ رہا ہے دوسری بار. اس میں یہ چند ایک صورتیں ہیں. یہ تحریمات وہی ہیں جو اللہ کے حلال کو ان مشرکوں نے خود اپنی طرف سے حرام بنا لیا تھا. یہ ہاذہ انعام، یہ سورت اولا، پہلی سورت تحریمات غیر اللہ کی، پہلی سورت. یہ کچھ جانور ہوتے تھے ان کے، انعام مخصوص جانور، حرس مخصوص کھیتی، ہجر ان کہتے تھے یہ حرام ہے، لان یتموا، اس کو نہیں کھا سکتا مگر وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے. یہ کچھ کھیتی مخصوص کر دیتے تھے، کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کو ہر ایک نہیں کھا سکتا. کون کھائے گا؟ ایک تو خدام الاوثان، جو ان کے معبودوں کے اڈوں پہ خادم ہوتے تھے، ایک تو وہ کھاتے تھے. دوسرا، مردوں کو کھانے کی اجازت ہوتی تھی، عورتوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. یہ ہجرن پر آپ کے حاشیے میں لکھا ہوگا. کہتے ہیں کہ بجز پجاریوں کے اور کسی کو کھانا درست نہ سمجھتے تھے. تفسیر حقانی. اور نیچے دوسرا لکھا، یوتون خدام الاوثان والرجال دون النساء، مردوں کو اور معبودوں کے خادموں کو دیا کرتے تھے، عورتوں کے لیے کہتے تھے حرام ہے. یہ ایک سورت تحریمات غیر اللہ کی. وانعام، یہ دوسری سورت. وانعام حرمت ظہورها، یہ مخصوص کچھ جانور ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ان کی پشت حرام ہے، یعنی ان پر سواری کرنا اور ان کے اوپر بوجھ لادنا حرام ہے. ان جانوروں کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے, ان سوا کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں لادا کرتے تھے. آگے وہ انعام, تیسری سورت, سورت ثالثہ. کچھ جانور وہ ہوتے تھے کہ لا یذکرون اسم اللہ علیہا, ان پہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, ان کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے, افتراءً علیہ, اور یہ سب کچھ کہتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں, ہمارے یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. افتراء کرتے تھے اللہ پاک پر, سیجزیہم بما کانوا یفترون, ان کو اللہ بدلہ دے گا جو یہ تراشتے ہیں. وقالو, یہ سورت رابعہ چوتھی سورت, کہتے تھے ما فی بطون ہذا الانام, یہ کچھ اور جانور خاص ہوتے تھے ان کے, کہتے تھے ان یہ جو جانور ہیں ان کے پیٹوں کے اندر جو ہوگا وہ خالص ہے لذکورنا, صرف مذکر کھا سکتے ہیں, محرم علی ازواجنا, عورتوں پر حرام ہے. یہ مخصوص جانور ہوتے تھے, ان کا دودھ صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں, عورت نہیں. ان سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا آگے گوشت وغیرہ کھانا ہو وہ بھی صرف مرد کھا سکتے ہیں, عورتوں پر حرام ہے. وہ یکم میتتن, وہی اگر بچہ جو پیدا ہوتا تھا اگر وہ مردہ پیدا ہو تو وہ کہتے تھے فوم فی شرکا, پھر مرد بھی کھا سکتے ہیں عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. سیجزیہم وصفہم, اب یہ مختلف صورتیں ہیں ان کی تعلیمات کی, یہ ساری تعلیمات انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی, اللہ کے حلال کو انہوں نے حرام بنایا ہوا تھا اور حرام کی مختلف صورتیں بنائی ہوئی تھی, اور ان تمام صورتوں کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے, ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. سیجزیہم سمرا, اللہ بدلہ دے گا ان کو, وصفہم ان کے بیان کرنے کا. انہو علت حکیم, اللہ حکمت والا ہے, یعنی سزا نہ دینے کی وجہ سے, اور علیم علم والا ہے, سزا جس وقت دینا چاہے گا دے گا. قد خسر الذین, یہ نتیجہ مذہب شرکیہ, قد خسر الذین, تاکہ خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا, صفحاً نادانی میں, بغیر علم, بغیر کسی علم, بغیر سمجھنے کے. یہ پھر یہ بیان آ گیا غیر اللہ کی نیازات کا, بیان نیازات غیر اللہ تیسری بار, بیان نیازات غیر اللہ تیسری بار. یہ جو اپنی اولاد کو اپنے معبودوں کے نام پہ نظر نیاز کے طور پہ دے دیتے تھے, ذبح کر دیتے تھے, تو اللہ کہتا ہے بڑا خسارہ پایا انہوں نے جنہوں نے نادانی میں اپنی اولاد کو ذبح کر دیا. وحرموا ما رزقهم, یہ پھر بیان تعلیمات غیر اللہ, حرموا سے تیسری بار, اور انہوں نے حرام کر دیا اس کو, رزقهم اللہ, جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا, اور یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں افتراء عن اللہ, اللہ پر جھوٹ تراشتے ہیں, اپنی طرف سے طریقے بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ان طریقوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. قد ظلو, خلاصہ طریق مذہب کفار, خلاصہ یہ نکلا کہ قد ظلو, گمراہ ہو گئے. یہ جتنے انہوں نے رسمیں بنائی غیر اللہ کی نیازات, غیر اللہ کی تعلیمات کے, خلاصہ یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے. وما کانو محتدین, اور نہ تھے وہ راہ پانے والے, یعنی گمراہی جدید نہیں بلکہ قدیم ہے, پرانے اسی طرح یہ گمراہ آ رہے ہیں. وہو الذی انشا, یہ بیان نیازات غیر اللہ چوتھی بار, نیازات غیر اللہ کا بیان چوتھی بار. وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا کئی باغات معروشات جن میں درخت ہیں چھتریوں والے، وغیرہ معروشات کئی درخت ہیں جو چھتریوں والے نہیں ہیں، والنخلا اور کئی اللہ نے پیدا کی کھجوریں، وزرا کھیتی، مختلفاً اکلو جن کا کھانا اس کا ذائقہ مختلف ہے، زیتین کو اللہ نے پیدا کیا، انار کو پیدا کیا، متشابہن رنگ میں ملے جلے ہوتے ہیں، غیر متشابہن ذائقہ میں ملے جلے نہیں ہوتے، مزہ الگ الگ ہے. کلو من ثمر ہی، کھاؤ اللہ کا پھل جب وہ پک جائے، وہ آتو حقہ ہو اور دو اس کا حق جس دن کاٹتے ہو، ولا تصرفو اور حد سے بڑھو نہیں، حد سے بڑھو نہیں. یہ نمبر لگا ہے اوپر دیکھو، لا تشرکو الاصناما فی الحرس ولا نام. یہ حد سے بڑھنا کیا ہے کہ ان چیزوں میں سے اپنے معبودوں کے نام پہ دے کے شرک کرو، یعنی جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو دوسرے کے نام کی چیز کیوں دیتے ہو، ان کا حصہ نہ نکالو. اے لا تصرفو، حد سے تجاوز نہ کرو، غیر اللہ کے نام کی چیز نہ نکالو. انہو لا یحب المصرفین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو. ومن الانعام، یہ بیان تحریبات غیر اللہ چوتھی بار، یہ پھر تعلیمات غیر اللہ کا بیان چوتھی بار. بعض جانور ہیں حمولتاً، اونچے قد والے جیسے اونٹ گائے وغیرہ، وفرشا بعض جانور ہیں چھوٹے قد والے. اب ان کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا. کلو مما رزقکم اللہ، اللہ کہتا ہے ان کو حلال سمجھ کے کھاؤ، مشرکوں نے ان کو حرام کیا ہے، یہ حرام نہیں ہے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، یعنی وہ ان کو حرام بناتے ہیں، تم حرام نہ بناؤ. انہو علت، کیونکہ وہ شیطان تمہارا دشمن ہے ظاہر، اس نے تو تم سے اللہ کے حلال کو حرام کروانا ہے، تم شیطان کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے حلال کو حرام نہ کرو. سمانیت ازواج، یہ آٹھ جوڑے ہیں قسمیں، من الزانسنین، اب یہ بیان آ رہا ہے فرشن کا، یہ جو غیر اللہ کی تعلیمات ہیں، ان میں چھوٹے قد والے بھیڑ اور دمبا. ومن المازسنین، بکری تے بکرا، یہ دو اور دو چار اس طرح ہو جائیں گے. کل آز کرے، اب ان کو وہ حرام کہتے تھے، یہ چھوٹے قد والے جانوروں کو انہوں نے حرام بنایا ہوا تھا. اللہ پاک کہتا ہے اس حرام ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کل آز کرین حرما، کیا ان کے معروم، ان کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ یہ مذکر ہیں؟ کیا مذکر کو اللہ نے حرام کیا یا مؤنث کو اللہ نے حرام کیا؟ یعنی ان میں سے ہر مذکر حرام ہے، ہر مؤنث حرام ہے. ام ما یا وہ بچہ جس پر مؤنث کے رحم مشتمل ہیں، یعنی پیٹ کے اندر جو بچہ موجود ہے ان جانوروں کے، یا حرام ہونے کی وجہ وہ بچہ ہے، یعنی یہ جو تم نے حرام بنائے ہیں ان حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ مذکر ہونا علت ہے تو پھر سارے مذکر حرام ہونے چاہیے، مؤنث ہونا علت ہے تو پھر سارے مؤنث حرام ہونے چاہیے، یا علت وہ بچہ ہے جو رحم کے اندر موجود ہے. اگر وہ بچہ علت ہے جس پر رحم مشتمل ہے، تو بچہ تو مذکر بھی بچہ تھا، مؤنث بھی بچہ تھا، تو پھر سارے ہی حرام ہونے چاہیے. اس کی کوئی دلیل ہے تو دلیل لاؤ. نبئونی بعلم، بتاؤ کوئی دلیل, یہ مطالبہ دلیل نقلی از کتب سابقہ و انبیاء علیہ السلام, یہ کل آز کریں وہاں ہے نفی حرمت کے لیے دلیل عقلی, کہ کوئی دلیل عقلی ہے تو لاؤ, نبیونی میں مطالبہ ہے کوئی دلیل نقلی ہے تو لاؤ. یہ مختلف صورتیں ہیں تعلیمات غیر اللہ کی جو مشرکوں نے اپنی طرف سے تعلیمات بنائی تھی. یہ سارا دین گویا کہ مشرکوں نے اپنی طرف سے خود بنایا ہوا تھا, اپنی رسمیں اپنے رواج. اومن الابل یہ بیان ہے حمولتن کا, یہ اوپر بیان ہوا فرشن چھوٹے قد والے, اب آگے آ رہا ہے بڑے قد والے اونٹوں میں سے جو دو یعنی مذکر مؤنث. ومن البقر گائے میں سے دو. قل آذکر یہاں ہی بتاؤ مذکر ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے یا مؤنث ہونے کی وجہ سے حرام ہے یا اس بچے کی وجہ سے حرام ہے جو رحم کے اندر موجود ہوتا ہے. کہ قل آذکر یہ دلیل عقلی بر نفی حرمت, حرام ہونے پر کوئی دلیل عقلی لاؤ. ام کنتم شہداء یہ نفی دلیل وہی, یا تم حاضر تھے جب اللہ ان چیزوں کا حکم دے رہا تھا تمہیں, تمہیں حکم دے رہا تھا ان کو حرام سمجھو ان کو حرام سمجھو ان کو حرام سمجھو, یہ وہی دلیل وہی گویا کہ, تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی واضح بات ہے تم موجود بھی نہیں تھے, تو عقلی دلیل بھی نہیں نقلی دلیل بھی نہیں دلیل وہی بھی کوئی نہیں. فمن ازلم سمرا دنیاویہ, اور یہ زجر ہے, پھر کون بڑا ظالم ہے ان سے جو اللہ پر جھوٹ تراشتے ہیں تحریم و تحلیل کے باب میں, یعنی اپنی طرف سے حرام حلال بناتے ہیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں, سب سے بڑے ظالم یہ ہیں. لِيُذِلَّ النَّاس یہ کیوں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں بغیر دلیل کے. ان اللہ سمرا اخروی اللہ نہیں راہ دکھاتا ظالم قوم کو, لا یادی راہ جنت کا آخرت میں. الظالمین مشرکین قل لا اجدو بیان نیازات غیر اللہ پنجم, پانچویں بار, اب پانچویں بار نیازات غیر اللہ کا بیان. کہہ دیجئے لا اجدو میں نہیں پاتا فیما اوہی الیا جو میری طرف وحی کی گئی ہے, اس وحی میں میں تو حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے پر مرد یا عورت پر جس کو وہ کھائے, میری پاس جو وحی آتی ہے اس وحی میں تو حرام کوئی نہیں ہے مگر یہ صرف چار چیزیں ہیں حرام. جو مجھ پر وحی آتی ہے اس وحی میں تو کوئی چیز کسی کھانے والے کے لیے حرام نہیں ہے مگر یہ چار چیزیں حرام ہیں, ایک مردار, دوسرا دمن مسفوحن بہنے والا خون, تیسرا لحم خنزیر کیونکہ یہ تو گندا ہوا, چوتھا ما احل به لغیر اللہ. یہ چار چیزیں حرام ہیں جو میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, ان چار چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے. پہلے بتا چکا ہوں یہ حسر اضافی ہے, نیازات غیر اللہ کا تقابل ہے تحریمات غیر اللہ کے ساتھ, یعنی جو تم نے حرام بنائی ہیں اور میری وحی میں تو ان چار کے علاوہ اور حرام ہے کوئی نہیں, تو تم نے وہ تحریمات کہاں سے حرام بنا لی؟ جو میرے پاس وحی آتی ہے اس وحی کے اندر یہ چار چیزیں حرام ہیں, ان چار کے علاوہ جو تم نے حرام بنائی ہیں تعلیمات غیر اللہ وہ حرام نہیں ہیں. یہ حسر اضافی, یا ایک لفظ لکھا ہے لا اجدو کے حیوانات مبہوسہ میں, جن حیوانات کی بحث ہو رہی ہے, حیوانات مبوسا جن کی بحث ہو رہی ہے, کیا تعلیمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ کی بحث ہو رہی ہے, کس کی؟ تعلیمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ کی. تو جن میں بحث ہو رہی ہے ان میں صرف یہ چار حرام ہیں, جو تم نے حرام بنائے ہیں وہ حرام نہیں ہے. چلو جی, میتا او دمن مسوحان, یہاں خون کی وضاحت آ گئی کہ خون سے مراد بہنے والا خون. او لحم خنزیر, خنزیر کا گوشت. یہ گوشت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ کھانے کے ساتھ تعلق گوشت کا ہے, ہڈیوں کا, ناخنوں کا, بالوں کا, ان چیزوں کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے نہیں, اس لیے مخصوص طور پہ خنزیر کے گوشت گوشت کا نام لیا جاتا ہے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, یہ خنزیر یہ تو رجس ہے, ناپاک, بِجَمِعِ اَجْزَائِهِ, یہ تو ناپاک ہے تمام اجزاء کے ساتھ. او فسکن اہلا, فسکن یعنی ذات فسکن, ذات فسکن, فسکن فسق والا, ذات فسکن فسق والا, اور یہ فسکن ذات فسکن صفت ہوگا موصوف معذوف ہے, یعنی کلمتن ذات فسکن, کلمتن ذات فسکن, حرام ہے وہ کلمہ جو نافرمانی والا ہو, سمجھے, حرام ہے وہ کلمہ جو نافرمانی والا ہو, جس کے ساتھ نام بلند کیا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے, وہ کلمہ جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ کلمہ نافرمانی والا, وہ کلمہ بھی حرام ہے, وہ کلمہ بھی حرام ہے, سمجھے. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو فرماتے تھے غیر کے نام کا جانور تو جانور رہا, اس جانور کے لیے جو زبان سے کلمہ بولا جاتا ہے کہ فلاں حضرت صاحب کے نام پہ دے رہا ہوں, وہ جانور تو حرام ہے ہی ہے, یہ کلمہ بھی حرام ہے. یہ آیت ان کی دلیل ہے. یہاں پر فسکن یعنی نافرمانی کا کلمہ, نافرمانی کا کلمہ بھی حرام ہے جو غیر کی تعظیم کے لیے لیا جائے. فمن اضطر, جو مجبور کر دیا جائے, غیر باغن, شرط اول, نہ ہو تلاش کرنے والا لذت کا, ولا عادن, شرط دوم, نہ تجاوز کرنے والا ہو حاجت سے, مجبور ہے اس کو کھانے کی اجازت ان حرام میں سے, ان حرام میں سے, سمجھو ذرا بات کو. اب مردار پڑا ہے, خون ہے, خنزیر ہے, غیر اللہ کے نام کا بکرا چھترا ہے, دو شرطیں ہیں, لذت کے لیے نہیں اور حاجت سے زیادہ بھی نہیں, مجبور ہے آدمی, نہیں کھاتا ہے تو مرتا ہے, مجبور ہو گیا, کوئی حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی, یہی حرام چیزیں پڑی ہیں. اب جان بچانے کے لیے یہ حرام چیز کھائے, جان بچانے کے لیے حرام چیز کھائے, اور کتنی کھائے, جتنی سے جان بچے, بس, زیادہ نہیں, اور کھائے خوش ہو کر نہیں, لذت خوش ہو کر نہیں, پریشان ہو کر, او ہو یہ کیا خنزیر کھا رہا ہوں تو, لیکن کیا کروں, مجبور ہوں, خوشی سے نہیں, اور سمجھے لذت کو تلاش کرتے ہوئے نہیں, اور تجاوز حد سے زیادہ بھی نہیں, یہ دو شرطیں. اس طرح کھانا چاہے مجبور آدمی جائز ہے. یہاں سے قانون نکالا ہے فقہائے اسلام نے کہ مجبوری کی حالت میں کئی ناجائز چیزیں بھی استعمال کرنا جائز ہو جاتی ہیں, وہ ناجائز کی ناجائز رہتی ہیں, حرام کی حرام رہتی ہیں, لیکن وقتی طور پر ان کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. جس طرح اب یہ بھی حرام حرام ہی ہیں, لیکن وقتی طور پر جان بچانے کے لیے ان کا استعمال کرنا جائز ہے, سمجھے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز لے لے، کوئی چیز ماں و اللہ کو بے شک کھا لے جان بچانے کے لیے، خنزیر کو کھا لے جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے اجازت ہے، لیکن ترتیب ذہن میں رکھے تو اچھا ہے۔ میتا پہلے، دوسرے نمبر پہ خون، تیسرے نمبر پہ خنزیر، چوتھے نمبر پہ غیر کے نام کا بکرا، یعنی غیر کے نام کے بکرے کی طرف نہ جائے پہلے۔ جو نیچے والے ہیں نا وہ اگر ملتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر وہ نہیں ملتے، خنزیر مثلا خنزیر بھی پڑا ہے اور بابا جی کے نام کا بکرا بھی پڑا ہے، بابا جی کا تبرک پڑا ہے، خردہ پڑا ہے بابا جی دگا، خنزیر کھائے بابا جی کا بکرا نہ کھائے، وہ سمجھے یہ خنزیر سے بھی بڑھ کر۔ ترتیب ذہن میں رکھے، اگرچہ ترتیب سے نہ کھائے، ماں ہلّا کو کھائے وقتی طور پر جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ترتیب کو ذہن میں رکھے۔ وہ سمجھے یہ نہیں ہے کہ ماں ہلّا کھانا جائز نہیں ہے، نہیں، خنزیر کھائے ماں ہلّا نہ کھائے ترتیب ذہن میں رکھے، لیکن اگر خنزیر بھی نہیں ہے یا بے شک ہے اور وہ ماں ہلّا کھا لیتا ہے تو ماں ہلّا بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، جان بچانے کے لیے ان میں سے کسی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مجبوری کی حالت میں ان میں سے جو کھا لے گا، مجبوری کی حالت میں جو کھا لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب یہ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یہ ان تمام کے لیے ہے، مجبوری کی حالت میں کوئی کھائے اجازت ہے۔ یہ فقہ اسلامی میں ایک مستقل عنوان یہاں سے لیا گیا ہے، التداوی بالمحرم، التداوی بالمحرم، حرام چیز کو بطور علاج کے استعمال کرنا، وہ اسی قانون سے نکلا ہے، حرام چیز کو بطور دوا کے علاج کے استعمال کرنا، جب انسان بالکل مجبور ہو جائے، جب انسان بالکل مجبور ہو جائے تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اسی پہ وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے فتاوی شامی وغیرہ میں کہ دو ماہر طبیب ہیں، وہ بتاتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، ایک آدمی ہے اس کی نکسیر بند نہیں ہوتی، نکسیر آ رہی ہے، بڑا علاج اس نے کیا کوئی آرام نہیں آتا، اب اس کے مرنے کی حالت ہے، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دو ماہر طبیب دیندار وہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ اگر اس کے ماتھے پہ لکھا جائے، اس کے ماتھے پر لکھا جائے سورت فاتحہ کو، سورت فاتحہ کو، اور لکھا جائے پیشاب کے ساتھ، لکھا جائے پیشاب کے ساتھ، اب پیشاب سے فاتحہ لکھنا حرام ہے، پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھنا حرام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے، اور ہیں وہ دیندار، وہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے، یوں اگر لکھے تو اس کو آرام آ جائے گا، اب وہ مرنے لگا ہے، کوئی صورت اس کے لیے نہیں ہے، کوئی صورت اس کے لیے نہیں ہے۔ تو مسئلہ لکھا ہے ایک حنفی عالم کا، مسئلہ لکھا ہے ایک حنفی عالم ابو بکر اسقاف، ایک حنفی عالم وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز، اور وہیں پر لکھا ہے ظاہر المذہب المن او، مذہب انفی، جو ظاہر مذہب انفی ہے وہ یہ ہے کہ منع ہے نہ کرے، منع ہے نہ کرے، مذہب انفی یہ ہے، لیکن حنفی علماء میں سے ایک عالم نے اس فمن استر غیر باغن، اس سے قیاس کر کے اس نے یہ کہا جان بچانے کے لیے یہ غلط اور حرام کام اگر کر لے جان بچانے کے لیے تو اس کو اجازت ہے. سمجھے؟ اب وہ ایک عالم کا قول ہے, وہ مذہب حنفی نہیں ہے. تو اقوال کتابوں میں مختلف لکھے ہوتی ہیں. اب غیر مقلد اس قول کو لے کے جی او بڑا دیکھو جی حنفی مذہب یہ ہے, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی او جی فاتحہ پیشاب کے ساتھ لکھو. لو جی بھائی کون کہتا ہے لکھو, اختیار کی حالت میں تو کہتا ہی کوئی نہیں. اور اختیاری حالت میں تو کہتا ہی کوئی نہیں, اضطراری حالت میں بھی حنفی مذہب اجازت نہیں دیتا. اضطراری حالت میں بھی حنفی مذہب اجازت نہیں دیتا. حنفی مذہب کا ایک عالم اس کا اپنا قول ہے, وہ سمجھے حنفی مذہب نہیں ہے یہ, یہ حنفی مذہب نہیں ہے. لیکن خواہ نہ خواہ حنفی مذہب پر تنقید ہوگی, پروپیگنڈا, اور اپنا حال کیا ہے بھائی؟ تمہارے نزدیک پیشاب ہی پاک, غیر مقلدوں کے نزدیک کیا ہے؟ مایوکل الحمو کا پیشاب پاک ہے, اور وہاں بھی پہلے ذکر اس کا آ رہا ہے. تمہارے نزدیک پیشاب پاک ہے تو پاک چیز سے فاتحہ کوئی لکھے, تمہارے نزدیک تو اعتراض ہی کوئی نہیں. تم قسموں سے اعتراض کرتے ہو, یہ تو ہمارے نزدیک پیشاب سے یہ فاتحہ لکھنا ناجائز ہوگا, حرام ہوگا. تمہارے مذہب میں تو پیشاب ہے ہی پاک, اور سمجھے جب تمہارے نزدیک پیشاب پاک ہے تو پیشاب کے ساتھ لکھنے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہارے مذہب میں تو گویا کہ ہی اس کی اجازت ہے. اپنے مذہب کو نہیں دیکھتے, دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں. اور ہمارے مذہب میں بتا رہا ہوں کہ حنفی مذہب میں منع ہے, لیکن خامخواہ جھوٹ بولیں گے, ویسے اعتراض کریں گے خامخواہ بدنام کرنے کے لیے. چلو جی, وعلی الذین ہادوا, جواب سوال مقدر. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اوپر علی آیت کہہ رہی ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزیں ہیں اور چیزیں کوئی نہیں, تو یہ کل لذیذ زفر وغیرہ یہ جو حرام تھے تو یہ اس کے علاوہ نہیں ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کا اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام نہیں تھیں, یہ تو بطور سزا کے ان کے لیے حرام کی گئی تھیں, اصل کے اعتبار سے حرام نہیں تھیں. دیکھو, واللذین ہادوا, یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر ناخن والے جانور کو, ومن البقر والغنم, گاؤں میں سے بکریوں میں سے ہم نے حرام کر دیا تھا ان پر چربی کو, الا مگر وہ چربی جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو, یا آنتیاں, یا مختلط بہضم, یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ متصل ہو, یہ ہم نے ان پہ حرام جو کیا تھا. ذالک جزائناہم ببغیہم, یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کا, سرکشی کی وجہ سے حرام کی تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, وَإِنَّا, اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب یہ ذالک جزائناہم, اور آشیا دیکھو, خلاصہ یہ کہ حرمت ان اشیاء کی بوجہ تعدی یہود, یہود کی تعدی تجاوز کی وجہ سے بطور سزا کے تھی, نہ بہی وجہ کی اشیاء اصل فطرت انسانی میں مضر تھے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے یہ اصل انسانی فطرت میں چیزیں مضر تھی اور اللہ پاک نے ان کو اثر کے ادوار سے حرام کیا تھا, نہ نہ, اللہ پاک نے یہود کے تجاوز, یہود کے تجاوز سرکشی کی وجہ سے بطور سزا کے ان کے لیے ان چیزوں کو حرام کیا تھا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم سچے ہیں. نیچے نے کہا, اور یہود قدامت تحریم میں جھوٹے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا حرام ہونا پرانا نہیں, یہ حرمت پرانی نہیں, یہ بعد میں سزا کے طور پہ آئی. اور یہودی کہتے ہیں نہیں جی, ان کی حرمت بھی پرانی آ رہی ہے. وہ جھوٹ کہتے ہیں, ہم سچ کہتے ہیں. وہ سمجھے, فَإِنْ كَذَّبُوكَ, زجر, اگر وہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہہ دیں ربکم ذو رحمت واسعہ, رب تمہارا رحمت کرنے والا ہے بہت زیادہ, یعنی تاخیر میں حکمت ہے. یہ چونکہ زجر بھی ہے اور اس پہ ایک شبہ کا جواب بھی ہے کہ عذاب میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے, عذاب میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے, جواب دیا گیا کہ اللہ رحمت والا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ پہلے عذاب نہ دیا جائے، اس لیے پہلے عذاب نہیں آ رہا۔ اور ان کے اس تکذیب کرنے پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور زجر کے، ولا يرد باسه، اللہ کا عذاب نہیں رد کیا جاتا مجرموں سے۔ سیقول الذین، یہ شکوا اور یہ مشرکین کی دلیل آ رہی ہے۔ سورۃ مائدہ میں ان کی طرف سے یہ تو تعلیمات وغیرہ کرتے ہیں، ان کی کوئی شرک کی کوئی دلیل نہیں پیش کی گئی، اس صورت میں یہ دلیل آ رہی ہے۔ اور دلیل بھی دیکھو مشرکوں کی دلیل کیسی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تعلیمات جو ہم حرام سمجھتے ہیں اور نیازات جو ہم حلال سمجھتے ہیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ چاہتا ہے تو ہم کر رہے ہیں نا، تعلیمات کرتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے تو کرتے ہیں، نیازات کھاتے ہیں بزرگوں کے نام کی تو اللہ چاہتا ہے تو کھاتے ہیں، تو اللہ چاہتا ہے تو اللہ راضی ہے نا، تو اللہ راضی ہے تو اللہ اچھے کام پہ راضی ہے نا، اگر یہ ناجائز ہوتا کام غلط ہوتا تو اللہ راضی نہ ہوتا، اللہ راضی ہے لہذا یہ چیزیں جائز ہیں۔ بس دلیل کیا، اللہ چاہتا ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں، اور چاہتا ہے تو راضی ہے، اور راضی تو اچھے کام پہ ہوتا ہے نا، غلط کام پہ تو راضی نہیں ہوتا نا، یہ دلیل۔ حالانکہ یہ بات گزر چکا ہے کہ چاہت اور ہے رضا اور ہے، مشیت چاہت اور ہے، کفر بھی ہوتا ہے تو اللہ کی چاہت سے ہوتا، اللہ نہ چاہے تو دنیا میں کفر ہو سکتا نہیں ہے۔ مشیت کا تعلق اچھے کام سے بھی ہوتا ہے برے کام سے بھی ہوتا ہے، لیکن رضا کا تعلق صرف اچھے کام سے، راضی صرف اچھے کام پہ ہے، غلط کام پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ البتہ غلط کام بھی اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک اللہ چاہے نہیں، تو چاہتا ہے تو کام ہوتا ہے، نہ چاہے تو کام نہیں ہوتا، لیکن ہر کام پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یرضى لعباده الکفر، کفر پہ اللہ راضی نہیں ہے، کوئی کفر کرتا ہے تو کفر کرتا تبھی ہے کہ اللہ چاہتا ہے، لیکن کفر پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ لہذا مشیت سے رضا پر استدلال کرنا، مشیت سے راضی ہونے پر استدلال کرنا، چاہتا ہے تو راضی ہے، یہ استدلال کرنا غلط ہے، یہ دلیل ان کی کیا ہے غلط، اور یہ دلیل ہے ان کی۔ دیکھو شکوا کے طور پہ اللہ پاک ان کی یہ بات نقل کر کے اس پر ناراضگی کا اظہار بطور شکوا کے کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مشرک، لو شاء، اگر اللہ نہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا ما شرکنا، نچلے کا ایسا ہو کہ بطور رضا کے، اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، ہمارے آبا و اجداد نہ کرتے، ولا حرمنا من شے، ہم کوئی چیز اپنی طرف سے حرام نہ کرتے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں تو اللہ چاہتا ہے یعنی راضی ہے۔ چاہت سے استدلال کیا رضا پر، راضی ہونے پر، یہ غلط ہے۔ کذالک جواب شکوا، اللہ کہتا اسی قسم کی باتیں کر کے تکذیب کرتے رہے پہلے لوگ بھی اسی قسم کی باتیں جو کوئی دلیل نہیں بنتی اسی طرح کہا کرتے ہیں، حتی ذاکوبا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لی، حتی سمرائے تکذیب۔ قل حل اندکم، جواب دوم، کوئی علم ہے تو لے آؤ دلیل ہے، فتخرجو لنا، یعنی پہلی تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اور دلیل ہے تو لے آؤ، ان تتبعونا، نہیں اتباع کرتی ہو عقیدے میں، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم الا تخرسون، تم اندازے کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے دلیل البالغہ، مطلب کو پہنچنے والی، مقصد کو ثابت کرنے والی، اللہ کی دلیل بالغ دلیل ہے اور تمہارے پاس دلیل ہے ہی کوئی نہیں۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ آزماتا ہے، مجبور کر کے اللہ ایمان نہیں دیتا، اختیار دیتا ہے۔ قل ہلم شہداء کو مطالبہ دلیل نقلی، لاؤ شہداء کو برا اپنے بڑوں کو، الذین یشہدون جنہوں نے شہادت دی ہو کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا اگر وہ شہادت دے دیں یعنی جھوٹے گواہ پیش کر ہی دیں، فلا تشہد معہم تو آپ گواہی نہ دیں، فلا تشہد ولا تصدقہم فإنہ کذب بہت۔ اگر بالفرض وہ اپنے کسی بڑے کو لے آئیں اور وہ شہادت دے دے تو آپ نے بات ماننی نہیں ہے، کیوں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ولا تتبع آواء الذین اور نہ اتباع کر ان لوگوں کے خواہشات کی جو جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، والذین اور وہ لوگ جو یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں یعنی عبادت میں۔ قل تعالوا تحریمات اللہ کا بیان، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یعنی جو تم نے حرام کی ہیں وہ تو اللہ نے حرام نہیں کی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تشرکو شرک نہ کرو، والدین سے احسان کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، لا تقرب الفواحش بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو۔ یہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں، اللہ نے کون سی چیزیں تمہیں میں بتاؤں کیا حرام ہے۔ پہلا حرام اللہ تشرکو بھی شیا، وہ سمجھے، آؤ بتاؤں تمہیں اللہ نے کیا حرام کیا۔ اب یہ پہلا حرام آ رہا ہے، کیا حرام ہے؟ اللہ تشرکو، کیا معنی کرو گے جی؟ معنی کرو نا، اللہ تشرکو کہ شرک یہ حرام ہے، شرک نہ کرنا یا کرنا ہے کہ نہ کرنا ہے، لا تشرکو ہے کہ تشرکو ہے، ہاں کیا معنی؟ ہاں نہ کرو یہ حرام ہے، اور والدین سے احسان کرو یہ حرام ہے، یہ کیا؟ آؤ بتاؤں تمہیں اللہ نے کیا حرام کیا تم پہ، سمجھو۔ اس لیے درمیان میں ایک لفظ لکھا ہے اللہ تشرکو سے پہلے اماراکم، سمجھو اماراکم، آؤ بتاؤں تمہیں اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ اچھا جی بتاؤ کیا؟ اماراکم اللہ نے حکم دیا یہ کہ نہ شریک بناؤ، سمجھے، اور اللہ نے حکم دیا کہ والدین سے احسان کرو۔ اب مانا ٹھیک بن گیا، سمجھے؟ تو یہاں پہ اللہ تشرکو سے پہلے اماراکم مقدر ہے، چلو۔ وبالوالدین احسانا اور نہ قتل کرو، یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، من املاک بوجہ بھوکے تنگدستی، نہنو علت، کیوں؟ رزق ہم دیتے ہیں تم کو بھی ان کو بھی، تو تمہیں کیا ڈر ہے؟ ان کو خمخواہ قتل کرتے ہو مارتے ہو کہ جی اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، بچوں کو کہاں سے پالیں گے، وہ پالنے والے تم ہو کہ پالنے والے ہمیں، جب پالتے ہمیں تمہیں بھی ان کو بھی تو قتل کیوں کرتے ہو؟ قتل نہ کرو، اور نہ قریب جاؤ فواہش بے حیائی کے کام جتنے بھی ہیں، ظاہر ہوں یا باطن، ظاہر مجلسوں میں، باطن اکیلا ہو کر انفرادی، جو بھی کوئی بے حیائی کا کام ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا نہ قتل کرو نفس کو جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق مگر ساتھ شرعی طریقے کے، یعنی کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اس نے کسی کو قتل کر دیا، اب شریعت کا حق ہے قصاص میں قتل کرو، شادی شدہ ہے اس نے زنا کر لیا، اب شریعت کا حق ہے کہ اس کو رجم کرو قتل کرو، شریعت کے حق کے ساتھ کر سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں۔ ذالکم وصاکم اس کا اللہ نے حکم دیا تم کو، لعلکم تعقلون۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو طریقہ اچھا ہے، یہاں تک کہ پہنچ جائے جوانی کو، جوانی کو پہنچ جائے پھر اس کو دے دو اس کا مال. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو تم الْكَيْلَ، ماپ کو اور تول کو ساتھ انصاف کے. لَا نُكَلِّفُ، یہ احکام کوئی مشکل نہیں، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ، جب کوئی فیصلہ کی بات کرو یا شہادت کی، فَعْدِلُوا، تو انصاف کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی ہو، یعنی قریبی کے خلاف شہادت دینی پڑ جائے تب بھی صاف کہو. وَبِعَادِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَنَّ هَذَا، یہ ساری اب چیزیں پوری شریعت کی مختلف چیزیں آ گئی ہیں، یہ جو بتایا گیا ہے یہ ہے صراط مستقیم. سمجھے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ہے صراط، اب یہ پوری شریعت کا گویا کہ خلاصہ ہے. شریعت کے یہ سارے احکام، ان پر عمل کرنا، یہ ہے صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور باقی مختلف طریقوں پہ نہ چلو ورنہ بھٹک جاؤ گے عن سبیلی، سیدھے رستے سے، سیدھے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کی طرف نہ جاؤ. سمجھے، یعنی ایک طرف سیدھا رستہ اللہ کی وحی والا آ گیا، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر مت جاؤ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ آتَيْنَا، دَلِيلَ نَقْلِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی تھی، تماماً علی الذی احسن، وہ پوری تھی، ہر مضمون کو پورا ادا کرنے والی تھی ان لوگوں پر جو اچھا عمل کرنا چاہتے ہوں. وتفصیل لکل شے، ہر چیز کی تفصیل، ہدایت، رحمت، لعلہم بلقائے ربہم. وہذا، دلیل نقلی، دلیل وحی، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک ان برکت والی. فَتَّبِعُوهُ، اس کے راہ کتاب کی اتباع کرو. نیچے لکھا ہے تحریم غیر اللہ کو حلال اور نیازات غیر اللہ کو حرام سمجھنے میں، اس کی کیا کرو، اتباع. غیر اللہ کی تعلیمات کو حلال سمجھو، غیر اللہ کی نیازات کو حلال سمجھو، اس کتاب کی اتباع کرو. وَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. ان تقولوا، حکمت انزال، ہم نے اس قرآن کو نازل کیوں کیا، اس لیے ان تقولوا، یہ کہ تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب. ان تقولوا یعنی لئلّا تقولوا، ان تقولوا لئلّا تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ جی کتاب تو نازل کی گئی تھی، لا طائفتین من قبلنا، پہلے جو دو طائفے یہود اور عیسائی ہیں ان پہ کتاب نازل کی گئی تھی، ہم پہ تو کتاب آئی کوئی نہیں تھی. جی جب آئی کوئی نہیں تھی تو ہم کیا کرتے، جی ہم کس طرح عمل کرتے، تاکہ یہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی تھی. لا طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستہم، ان کنا یعنی ان نا کنا، ان مخفف عن المثقل، اور بے شک ہم دراستہم، ان کے پڑھنے سے، لغافلین، بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. او تقولو، یا تم کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پہ کتاب اتاری جاتی تو ہم ہدایت پانے والے بن جاتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، آ چکا ہے اب بینہ، ہدایت، رحمت، اب آؤ اس پہ عمل کرو. فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے، وصدف عنہا، اور اللہ کی آیتوں سے صدفہ روکے اوروں کو، پہلے تو خود ہٹ جائے پھر اوروں کو بھی روکے. سنجزی تخفیف اخروی، ہم بدلہ دیں گے ان کو جو روکتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے جو وہ روکتے ہیں. اچھا جی، اب یہ انما انزل الکتاب ولا طائفتین من قبلنا، طائفتین یہی لکھتے ہیں علماء کہ مجوسی ان اہل کتاب میں نہیں ہے، کیوں، اگر ان کو بھی کوئی کتاب والا مانا جائے تو لازم آ جاتا ہے طائفتین نہیں بلکہ ثلاثہ طوائف، تین طائفے. قرآن کہتا ہے دو طائفے، اور اگر اہل کتاب کوئی اور مان لیا جائے، مجوسیوں کو اہل کتاب مان لیا جائے، تو پھر تین طائفے اور یہ ٹھیک نہیں۔ حل ینظرونا تخفیف دنیوی، نہیں انتظار کرتے وہ مگر یہ کہ اللہ آ جائے، نہ فرشتے آ جائیں، یا رب آ جائے، یا رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ یہ تخفیف دنیوی ہے، یعنی توحید کو نہیں مانتے۔ کیا مطلب نہیں مانتے؟ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ کے ان کی روح قبض کر لیں، انتظار کر رہے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں قیامت کی آ جائیں، قیامت آ جائے، اس وقت مانیں گے، اب مانتے نہیں ہیں یہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر ملائکہ آ جائیں لقبض الارواح، او یاتی ربک، ربک امر ربک بالعذاب، رب کا حکم عذاب والا آ جائے۔ یہ اس طرح مفسرین نے یہ تعویل کی ہے، اور اگر اس کو بالکل ظاہر پہ رکھو، یا تیا ربک، رب آئے تو رب کے آنے پر ایمان ہے، متشابہات سے ہے۔ کیسے آتا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ یا تیا ربک، یہ متشابہات سے ہے، رب کا آنا قرآن نے بیان کر دیا، ہم نے ایمان اس پر لایا، باقی کیسے آتا ہے؟ ہماری طرح تو جسم سے اللہ پاک ہے، جسم کی طرح آنا اس کا آنا نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کیسے آتا ہے اللہ ہی جانے۔ متشابہات میں سے ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی پوری کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ بعض آیات، بعض آیات سے مراد ہے قیامت کی ایسی نشانی کہ جس نشانی میں انسان مجبور ہو کر ایمان قبول کرے، ایسی نشانی آ جائے کہ جس نشانی پر انسان کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے، اور جب مجبور ہو کے ایمان قبول کرے گا، مجبوری والا ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ یہ اس کا ذکر آ رہا ہے، یوم یاتی باس و یاتی، یہی باس سمجھے۔ اب یہ بعض آیات، اس پہ عام طور پہ مفسرین لکھتے ہیں، مثلا سورج بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہو بجائے مشرق کے مغرب کی طرف، یہ وقت ایسا ہوگا کہ ہر ایک یقین کر لے گا کہ اب قیامت آ گئی، اب قیامت آ گئی۔ اس وقت کوئی ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کا کوئی، وہ ایمان مقبول نہیں ہے، یہ ایمان مجبوری کی شکل میں ہے، سمجھے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ طلوع آفتاب مغرب سے یہ ایک مثال ہے، یہاں باس سے مراد صرف یہ نہیں ہے، یہاں مراد تو ہے کوئی بھی ایسی نشانی ہو جس نشانی پر انسان مجبور ہو جائے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ چنانچہ سکہ قسم کے محققین مفسرین جب لکھتے ہیں تو وہ بعض آیات لکھتے آگے کا طلوع الشمس، کا طلوع الشمس، یعنی یہ طلوع الشمس من المغرب، یہ ایک مثال ہے۔ یہ کیا اس بعض آیات کی ایک مثال ہے، یہ نہیں ہے کہ بعض آیات سے مراد صرف یہی ہے، صرف یہی نہیں، یہ مختلف قسم کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ چلو اب جس وقت یہ حالت آ جائے، اللہ کہتا لا ينفع نفسا ایمانها، اب ایسے وقت میں نفع نہیں دے گا ایمان، لم تکن آمنت قبلو، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، پہلے ایمان نہیں لایا تھا تو اب ایمان لانا ایسے وقت کا مقبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی او کسبت فی ایمان آخرہ، یا کمایا ہو فی ایمان آخرہ، اپنے ایمان میں کوئی اچھا کام کیا ہو، اپنے ایمان میں کوئی اچھا کام کیا ہو۔ لم تکن آمنت، لم تکن کسبت، لم تکن کسبت، نہیں نفع دے گا ایمان، کہ ایمان میں کہ ایمان پہلے نہ لایا ہو، آگے نہیں نفع دے گا ایمان، کہ پہلے ایمان میں کوئی اچھا کام نہ کیا ہو، سمجھو، پہلے ایمان میں اچھا کام نہ کیا ہو تو ایمان فائدہ نہیں دے گا. لو سمجھو ذرا بات کو، ایک تو ہے اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، یہ بات تو واضح ہے. اب ساتھ دوسرا ہو کسبت، یعنی لم تکن کسبت، اگر پہلے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، ایمان کے اندر نیکی کا کوئی کام نہیں کیا ہے تو لا ينفع نفسا ایمان ہوا، تو ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ ایک آدمی ایمان قبول کرتا ہے لیکن نیکی کا کام کوئی بھی نہیں کرتا، سارے گناہ کرتا ہے، اے گناہ کبیرہ کا مرتکب، سمجھے، اس نے نیکی کا کام، اپنے ایمان میں نیکی کا کام نہیں کیا، اپنے ایمان میں نیکی کا کام نہیں کیا، برے کام کیے تو ایمان فائدہ نہیں دیتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنمی ہوگا، اس کو ایمان فائدہ نہیں دے گا. یہ معتزلہ مانا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں او کسبت، اس کا تف ہے آمنت پہ. اب منس کرو، مانا کیا ہوگا، نہیں نفع دے گا ایمان اس کو جو اس وقت ایمان لائے، اس کو بھی فائدہ نہیں دے گا. اور لم تکن کسبت فی ایمان یا خیرا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، جس نے اپنے ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا اس کو بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا. اب جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ او کسبت کا عطف تو ہے آمنت پر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اثر عبارت اب سمجھو، دو چیزیں آ رہی ہیں. پہلا ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، آگے دوسرا اگلا آ رہا ہے، چونکہ کسبت اس لیے یہاں کیا ہوگا، لا ينفع نفسا کسبها، لا ينفع نفسا کسبها لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، سمجھے، لا ينفع نفسا کسبہ، یہ آگے او کسبت کے لیے کیا ہے، لا ينفع نفسا کسبہ، سمجھو اب معنی کیا ہے، جس نے اپنے ایمان میں پہلے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اب قیامت کی نشانی دیکھنے کے بعد نیکی کا کام کرتا ہے، اب وہ نیکی کا کام فائدہ نہیں دے گا، سمجھے، نیکی کا کام اب فائدہ نہیں دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، وہ ایمان الگ ہے اور نیکی کا کام الگ ہے. پہلے ایمان نہیں لایا، اب ایمان لاتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. پہلے نیکی کا کام کوئی نہیں کیا، اب نیکی کا کام کرتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ ہے من قبیل اللفتہ تبنم وما امباردا او کسبت، اس لیے نیچے لکھا ہے ولا کسبہا فی ایمانیا، یعنی لا ينفع نفسا کسبہا فی ایمانیا لم تکن کسبت، ہذا من قبیل اللفتہ تبنم وما امباردا قل انتظروا انا منتظرون، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ پاک یہ ڈراوا ہے تفیف دنیا بھی، وہ مانتے نہیں ہو، دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا. ان الذین فرقوا زجر ما تفیف اخربی، ان الذین فرقوا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق ڈالی، سمجھو، جنہوں نے کس میں، دین میں، سمجھو، دین نام ہوتا ہے اصولی مسائل کا، دین اور مذہب میں فرق ہے، مذہب فروعی مسائل، دین اصولی مسائل، اصول کے جو مسائل ہیں جن پہ انسان کے ایمان کا دار و مدار ہے، جو ان اصولی مسائل میں اختلاف کرے، تفرقہ ڈالے، وہ سمجھے، یہ فرقو دینہم، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، دین کے نصوص قطعیہ، وہ سمجھے، دین کے نصوص قطعیہ، اصول کے مسائل، توحید کے مسائل، نصوص قطعیہ کے مسائل جو دین کہلاتے ہیں، ان کے اندر جنہوں نے تفرقہ ڈالا، وَقَانُوا شِيَعًا، اور تھے وہ مختلف ٹولے، تھے وہ مختلف ٹولے ہیں جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ ڈالا، اصول کے مسائل کے اندر تفرقہ ڈالا. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو دین میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں, وہ سمجھے دین میں تفرقہ ڈالنے والے, کیا مطلب؟ جو عقیدے کے مسائل ہیں, اصول کے مسائل ہیں, توحید کے مسائل ہیں, جو ان میں تفرقہ ڈالتا ہے. پوری امت کا مسئلہ عقیدہ آ رہا ہے توحید کا, پوری امت کا عقیدہ آ رہا ہے توحید کا. اس توحید میں جو تفرقہ ڈالے, غیر اللہ کو عالم الغیب بنا دے, غیر اللہ کو حاجت روا بنا دے, غیر اللہ کو مشکل کشا بنا دے, سمجھے, یا اسی طرح جو مسائل ہیں نصوص قطعی آ کے قرآن پاک میں جو جو مسائل نص قطعی میں آ گئے, اب اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا عقیدہ اختیار کرتا ہے نص قطعی کے خلاف, وہ سمجھے, تو اس قسم کے کئی ٹولے ہیں. اور آج اس دور میں تو ہی واقعتاً بڑے ٹولے ہیں, بڑے ٹولے ہیں جنہوں نے اصول کے مسائل میں, نصوص قطعیہ کے مسائل میں تفرقہ ڈالا ہے, عقائد کے مسائل میں تفرقہ ڈالا ہے. پیغمبر کا ان کے ساتھ کا تعلق نہیں, ان کا پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی وہ گویا کہ مسلمان نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, یعنی تو ان سے بری, نہ آپ پر الزام ہے, یعنی آپ ان سے بری ہیں, بیزار ہیں, آپ پر کوئی اعتراض الزام نہیں ہے. انما امرهم الى اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر اللہ ان کو آگاہ کرے گا جو یہ کرتے رہے ہیں, یعنی اللہ ان کو سزا دے گا. اب یہ سمجھا چکا ہوں, فرقوا دینہم کیا ہے؟ اصولی مسائل, دین کے مسائل میں اختلاف ڈالنا. یہاں غیر مقلدین اس آیت کو لے کر ائمہ پہ فٹ کرتے ہیں. جو مجتہدین کا اختلاف ہے, وہ مجتہدین کا اختلاف اجتہادی اختلاف ہے, وہ اصول کا اختلاف نہیں ہے. تمام مجتہد عقیدے میں متفق ہیں, کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کسی مجتہد کا جو کفری عقیدہ ہو, شرکی عقیدہ ہو. تمام ائمہ, وہ سمجھے, صرف یہ ائمہ اربعہ کی بات نہیں ہے, ائمہ اربعہ تو وہ ہیں کہ جن کا اجتہاد اب تک جا رہا ہے, ان کے تقلید کرنے والے بھی اب تک جا رہے ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سارے مجتہد تھے, وہ سمجھے, صحابہ میں مجتہد تھے, تابعین میں مجتہد تھے, تبع تابعین میں مجتہد تھے کافی, لیکن ان کے اجتہادات آگے زیادہ چلے نہیں, چونکہ وہ اپنے اجتہادات سارے لکھوا نہ سکے, وہ سمجھے, تمام مسائل میں اجتہاد وہ کر نہ سکے. مثلا نماز میں اجتہاد انہوں نے کر لیے ہیں, لیکن کتاب البیوع میں نہیں کر سکے, زکوٰۃ میں نہیں کر سکے, یا زکوٰۃ میں کر چکے ہیں لیکن حج کے اندر نہیں کر سکے. اب زکوٰۃ کے ہزاروں مسائل, حج کے ہزاروں مسائل, بس سمجھے, اسی طرح باقی کتاب البیوع, کتاب البیوع میں پھر مختلف قسم کی بے ہیں, بے صرف, بے سلم وغیرہ, ان کے ہر ایک کے الگ الگ مسائل ہیں, ایک ایک باب میں ہزاروں مسائل ہیں. اب وہ مجتہد, انہوں نے کوئی دو چار ابواب میں تو اجتہاد کیا, باقی موقع نہ ملا, فوت ہو گئے, یا وقت نہ ملا, اجتہاد نہ کر سکے, تو ان کی تقلید کرنے والے بھی پیدا زیادہ نہ ہوئے, چونکہ تقلید کرنے میں تو مختلف مسائل کی ضرورت پڑتی ہے. اب ایک آدمی تقلید کرتا ہے اس کی, جس کے اجتہادات نماز میں ہیں, زکات میں نہیں, اب زکات میں کیا کرے وہ, پھر مجبور ہو گیا وہ, زکات میں ہے, حج میں نہیں ہے. تو ائمہ اربعہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمام جو مختلف ابواب ہیں شریعت کے, ان تمام ابواب میں اللہ نے ان کو موقع دیا, یہ بیٹھے, بیٹھ کر انہوں نے اجتہادات کیے, اجتہادات پر اپنے شاگردوں کو لکھوائے, ان اجتہادات پہ مستقل بحث ہوئی کہ یہ اجتہاد ٹھیک ہے, غلط ہے, کیسے نہیں, یہ پوری بحث کر کر کے پھر ان اجتہادات کو لکھوایا گیا. تو یہ ائمہ اربعہ چونکہ تمام شریعت کے مختلف مسائل جو دنیا میں بظاہر پیش آ رہے تھے, وہ تمام انہوں نے اجتہادات کیے, سمجھے, اور ان کا مذہب آگے تک چلا. لیکن جتنے بھی مجتہدین ہیں, اب آدمی کہے یہ مجتہد, یہ سارے کہتے فرقوا دینہم, انہوں نے دین میں تفریق نہیں کی, انہوں نے دین کی خدمت کی ہے, انہوں نے دین کی خدمت کی ہے, دین کے اصولی مسائل, دین کے اصولی مسائل میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے صرف فروعات میں، اجتہادی مسائل میں. اور یہاں فرقو میں مراد ہے اصولی مسائل، لصوص قطعیہ کے مسائل. چلو، من جا بالحسنا. اور آج کل یہ خمخا ائمہ اربعہ کو اس کا مصداق بناتے ہیں غیر مقلدین. اپنا حال یہ ہے کہ آج کل اصولی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. کون سے مسائل میں؟ اصولی مسائل میں. اصولی مسائل میں ادھر قرآن کی نسکتی آئے گی، مقابل حدیثوں کا مذہب آئے گا. ادھر قرآن کی نسکتی، اس کے مقابل حدیثوں کا مذہب. تو یہ ہے فرقو دینہم، دین کے مقابل، اور سمجھے دین کے مقابل. یہ اختیار، طریقہ اختیار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. چلو، انما امرهم. کہ جی بارش ہوتی نہیں تھی، بارش ہوتی نہیں تھی، یہ حدیثوں کا مذہب. تفسیر الباری ان کی کتاب، بخاری کی شرح اردو ترجمہ. بارش ہوتی نہیں تھی، اب کیا کیا جائے جی؟ تو لوگوں نے فیصلہ کیا چلو امام بخاری کی قبر پہ جاتے ہیں. چونکہ امام بخاری بڑی شہر گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے او بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی قبر پہ جاؤ جی. ان کی قبر پر جا کر امام بخاری کا وسیلہ پیش کیا جی، امام بخاری کے واسطے اور وسیلے سے. اللہ تجھے کہتے ہیں بارش دے، اس دا وسیلہ ہی معاذ اللہ. وہ کہ یہ وسیلہ پیش کرنے والا اللہ کو دھمکی دیتا ہے، اس کا وسیلہ ہی نہیں کرے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے وسیلے اور محبے سے کر. وہ جی اس کے وسیلے سے جب دعا کی، بس گھر میں آئی نہیں تھے کہ بارش شروع ہو گئی. لو جی نرا چوٹی چھوٹ سمجھے. وہ جی کہ مجدد الفسانی کے مزار پہ گئے، مجدد الفسانی کے مزار پہ گئے. اہل حدیثوں کا ایک مولوی لکھتا ہے کہ ہمارا ایک بزرگ اہل حدیث کہتا ہے ہماری بھی کرامتیں ہیں، اگر اوروں کی کرامتیں ہیں تو کرامات اہل حدیث، ایک کتاب ہے مستقل کرامات اہل حدیث، اس میں کرامت لکھتا ہے. کیا؟ ہمارا فلاں بزرگ گیا اور اس کے ساتھ فلاں ایک دوسرے بزرگ تھے، دونوں صوفی تھے. مجدد الوسانی کے مزار پہ گئے، وہاں جا کے جو دوسرے بزرگ تھے وہ بزرگ تو قبر پہ مراقبہ کرنے لگے. مراقبہ کرنے لگے تو مراقبے میں مجدد صاحب کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا. مجدد صاحب کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا. اے ہن مردے تے جیندے ملاقاتاں کردے پئے نے، اب باتیں کر رہے ہیں آپس میں، مشورے کر رہے ہیں. جب یہ حال طاری ہوا تو یہ حدیث بزرگ جو تھا مولوی، وہ ذرا وہاں سے پرے ہٹ گیا کہ یہ وہ بھی بزرگ ہے، یہ بھی بزرگ ہے، میں درمیان میں تیسرا خلل ہی ہوں، تو مجھے خلل نہیں ڈالنا چاہیے، مجھے پرے ہٹ جانا چاہیے، مجھے پرے ہٹ جانا چاہیے. یا مراقبہ کرنے والا حبیب اللہ خان والی سوات، یہ حبیب اللہ خان والی سوات بھی تھا، بہت بڑا عالم تھا سمجھے. یہ اس کے بارے میں کہتا ہے حبیب اللہ خان نے مراقبہ کیا ہے جی، جو حضرت مجدد الوسانی کے مزار پر دونوں کا رابطہ ہو گیا اور گپا شروع ہو گئی ہیں مراقبے دے وچ. مردے تے جیندے آپس اندر گلاں کردے پئے، اور یہ حدیث مولوی علامہ وحید الزمان وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میں کیا خلل ڈالوں، مجھے پرے ہٹ جانا چاہیے. ان کی راز نیاز کی باتیں ہیں کر لیں، راز نیاز کی باتیں ہیں یہ کر لیں بس جی. علامہ وحید الزمان کہتے ہیں میں ذرا سا پرے ہونے لگا کہ مجھے والی سوات نے پکڑ لی. نہ مجدد صاحب قبر سے نکل آئے، مجدد صاحب قبر سے نکل آئے اور وحید الزمان صاحب کو معانکہ کیا اور فرمایا تو ہمارا غیر نہیں ہے، تو بھی شریک رہے. اے جی قبر سے بزرگ نکل آیا، اور جی دیکھو ہمارے بزرگ کے لیے دیکھو، قبر سے بزرگ نکل آتی ہیں. تم کہتے ہو ہمارے بزرگ بزرگ نہیں، ہمارے بزرگ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ان کے لیے تو قبر والے قبر سے باہر نکل آتے ہیں. وہ سمجھے، وہ تو کہتے تھے صرف ہاتھ نکلا، یہ کہتے تھے پورا مجدد صاحب نکل کے آ گیا. معانقہ کیا جی, معانقہ کیا, یہ کرامات اہل حدیث, کرامات کیا, اب کون مانے ان کو گپے. وہ نیچے سے نکل آئے ہیں جی, مجدد صاحب نکل آئے ہیں جی, نکل آئے ہیں نہ نکل آئے ہیں, یہ کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں خامخا کے لیے, لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. اچھا جی, یہ ہم اعتراض کرتے تھے, اب وہ کرامات اہل حدیث جو پہلی تباہ ہے اس کے اندر تو یہ سب کچھ موجود ہے, اب کرامات اہل حدیث انہوں نے پھر شائع کیا ہے, شائع کیا اس میں سے اس واقعے کو نکال دیا. کیا پھنستے ہیں بھائی, سوال یہ ہے جس لکھنے والے نے لکھا وہ تو لکھ گیا اور لکھ کے دنیا سے چلا بھی گیا, اب تم نکالو گے تو خیانت ہے, اب نکالو گے تو خیانت ہے. اب آج کل جو کرامات اہل حدیث مل رہی ہے اس کے اندر یہ واقعہ انہوں نے نکال دیا, تھوڑا سا حصہ لکھا باقی آگے سارا حذف کر دیا, اس لیے آج کل ان کو کہا جا رہا وہ کہتے ہیں نکال کے دو جی کہاں ہے, نکال کے دو جی کہاں ہے. تو اس کے لیے ایک اور پھر بات ذہن رکھو, ایک انہوں نے کتاب گجرانوالے سے شائع کیا کراچی کا عثمانی گروپ ڈاکٹر عثمانی کے خلاف, اس وہ کتاب غیر مقلدوں کی, اس کتاب میں اس نے کرامات اہل حدیث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اب ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا لکھا, ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا لکھا, تو اس کے لیے یہ بھی چونکہ اہل حدیث کی کتاب ہے وہ کرامات اہل حدیث کا حوالہ دے رہا ہے وہ بھی, اب اگر یہاں نہیں ہے تو تمہارا اپنا مولوی جھوٹ بول رہا ہے, بات سمجھے. اور پرانا نسخہ کوشش کرو ملتے ہیں آج کل پرانے مولویوں کے پاس مل جائے کرامات اہل حدیث. تو اس قسم کی باتیں یہ زٹلیات سمجھے, یہ اصولی مسائل دین کے عقائد کے مسائل کے خلاف یہ باتیں, ان باتوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ سمجھے. لکھتے ہیں جی لغات الحدیث کے اندر مردے سننا سننا تو الگ رہ گیا, کہتا ہے قبر سے باہر نکل کے تصرف کرتے ہیں, قبر سے باہر نکل کے تصرف کرتے ہیں, اے سونا مذہب اہل حدیث ہے یہ, فرقو دینم. چلو جی, من جا بالحسنا بشارت ما تفیف, جو اچھائی کرے گا اس کے لیے ہوگا اس عشر و امثالیہ دس گنا ثواب, جو نیکی کرے گا تو نہ جو برائی کرے گا تو نہیں بدلہ ہوگا مگر ایک گنا, وہم لا یظلمون. کل یہ اب تک دونوں مسئلے آئے ہیں, نفی شرک فعلی بھی نفی شرک اعتقادی بھی. اچھا جی, قل اننی, اب اخیر میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اعلانات آ رہے ہیں, یہ اب تک دونوں حصے پورے ہو گئے, یہ اخیر میں خاتمہ ہے, اس خاتمے کے اندر دونوں مسئلے نفی شرک فعلی تے نفی شرک اعتقادی دونوں کے لیے چند اعلانات آ رہے ہیں خاتمہ کے اندر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں قل اننی ہدانی, یہ اعلان اول, اعلان میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھایا ہے, پہلا اعلان ہدانی ربی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم کون سا جی, دینن قیما, دین مضبوط بعتبار دلائل کے, وہ کون سا دین ہے, ملت ابراہیم, ملت ابراہیم والا دین, حنیفہ وہ ابراہیم جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, وما کان من المشرکین, نہ تھے وہ شرک کرنے والوں سے نہ اعتقادن تھے نہ عملن. یہ پہلا اعلان, قل ان صلاتی اعلان دوم, خلاصہ دین ابراہیمی, ملت ابراہیم کا خلاصہ کیا, یہ گویا کہ خلاصہ ہے دوسرے اعلان میں, کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز, ونسکی میری قربانی. اب یہ صلاتی ونسکی یہ امور تشریعیہ, امور اور محیایا ومماتی امور تکوینیہ, میرے امور تشریعیہ بھی امور تکوینیہ بھی, صلات بدنی عبادت, نسکی مالی عبادت, ساری مالی باتیں، ساری بدنی باتیں اور امور تکوینیاں، میری زندگی موت سب للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں. عبادت و تصرفات الوہیت میں، عبادت و تصرفات الوہیت میں، وبذالک امرت، اور اسی دین کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین. قل اغیر اللہ، اعلان سوم، تیسرا اعلان، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مشکل کشا بنا لوں؟ وہو رب کل شے، حالانکہ ہر چیز کا رب اللہ ہے. اب یہ میں کر لوں کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنا لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ولا تکسب کل نفس تخفیف اخروی، نہیں کماتا کوئی نفس الا علیہا، مگر اسی پر اس کا بوجھ آئے گا. ولا تزر وازرہ، نہیں بوجھ اٹھانے والا کوئی بوجھ اٹھاتا دوسرے کا. ثم الی ربکم، پھر رب کی طرف تم نے جانا ہے. مرجعکم، لوٹ کر. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہو الذی ترغیب، وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا زمین میں خلیفہ. ورفع بعضکم فوق بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے میں بلند کیا. یہ هو الذی تماثل، تم تمام کو زمین کی خلافت دینے میں، زمین کے آباد کرنے میں تم تمام برابر ہو. اور درجوں میں فرق تفاضل، لیبلوکم، یہ ایسا اللہ نے کیوں کیا تاکہ تمہیں آزمائے ان نعمتوں میں جو اللہ نے تمہیں دی. ان ربکا، بے شک رب تیرا سریع العقاب، جلدی سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے.